Ja, lieve luisteraar. En dat was het dan ook wel nu, denk ik, voor... Wat was de show bij ARM? Wat is de show bij ARM ook weer morgen? Vanavond is het Punks. Ja. Ja. Uit Bogota. Ja. Sick. En morgen is het uit Colombia komen ze. Nee, uit Argentinië komen ze. Het heet... Fanfaria del Blabla. En ze doen crossover, cumbia, Balkan, weet ik veel, uit Argentinië. Fucking sick, toch? It sounds beautiful. Ja. Wow. Dus wij gaan. Nou, daar gaan we morgen allemaal heen. I don't know yet. Ik moet nog even kijken of ik kan. Okay. Misschien ja, slapen. Natuurlijk kan jij. Dus ja, tot morgen. Ja, als je vanavond nog wil feesten, dan kun je naar het Vrijpaleis. Daar is die opening aan de gang met Ruigoord, Ribbels en alles en zo. En als je nog verder wil gaan, dan kan je ook naar het Groene Veld. Daar is punkavond. En anders ga je gewoon lekker wat anders doen. En ik ga nu ook wat anders doen. Dus nou, dit was het voor nu van hier uit de Okkie. Van de Too Cool for Art School avond in de Okkie. En nou, een andere keer gaan we weer iets anders uitzenden. Maar ja, je weet het. We weten nog niet wanneer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er komt altijd meer. Ja.